الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سنك أول كي خطاب كريو بني إسرائيل تا مسئلہ توحید کی نو مسئلہ رسالت کی ہم خطاب کی ذکال تعدا مطلبو چیز اللہ وحدانیت قبول کے عدل تعدا مطلبی چی رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کے دادوار تاسوبان دی لازم دکانا بیا بنیادی اصول بیانی. اول داو چې بیت الله مرکز د توحید دی دی کې شرک مکوه. دو پیغمبرانو د دې امارت کړی دی او الله رب العزت و تویلی چې دا د شرک نه پاک کړي هغه پاک کړي او تاسو به بیا بوتان کړي. دویم چې دا پیغمبر زیر د ابراهیم علیه السلام چې هغه خپل وخت کې دعا کړی و دغه لپاره سوال کړو نه الله راولې کو نو دا هغه دعا نه منې دا خدای دعا و. او تاسو ټول ځان ته په ملت ابراهیمی وایې کنه نو په دې پیغمبر ایمان راولې کنه. دریم بنیادی خبره چې توحید د ټولو انبیاء او دین دی. وصیتونه کړی دي د موت په وخت کې په دی باندې دې کې د انبیاء او اختلاف نو هغه اتفاقی مسله نه معنی او یې نوم اختلافي جوړ کړی دا د ومی اتمی شوبه میانس کې د درې اصول بیانې. او تعلق مخ کے مسئلے سرو چول اللہ المشرق والمغرب پینما تولو فسمو جو اللہ قبلہ ستاسو دغا قبلہ دا چیغا ابراہیمی قبلہ ہوتا ہوئی ناغی تمنس کوئے آد طول دنیا قبلہ دا او بیا دا اغی امارت چا کلیو اغا طول ابراہیم علیہ السلام ذکر یا ذکر ہوکا چی اغا دا لجمات جوڑ کلیو کنا دا اغی انتا سکنشی منی کولی. اے بنی اسرائیل ہو یاد کے شکر ادا کے دا نعمت زمان آغا چی نعمت مکڑ دے پتا سبان دی علم میں در کلی دے توحید میں در ترالی گلی دا انبیاء پا ذریعہ باندی وانی فضلتکم علی العالمین او ما تاسو چتکڑیے پا دا اخپل قومنو دا اخپل زمانی او زان بچ کے دا سختے دا غیر وزنا چی فیدہ بورنکی او نفس مومن مسلمان دبل نفس ناشے انذرا ولا یقبل من عدل او نبا قبول کلیشی د دې نفس نه بدلته کې منها کې وی دوړ ته ضمیر راځي کول شي ک نفس شفیع دې مسلمان او ک نفس مشفوع دې کافر د یو نن شي قبل دې قبول بنشي د دې نفس نه عدلن مال دولت دا ټوله دنیا ولا تنفع شفاعت النبا فیدور کی دی نفس لرا شفاعت ولا هم ينصرون انا بده دی مدد وکړیشی ولی کدا نفس مسلمان سکی خدا دد پار کوي کنا علاوه د پارن کی کدی ول مال ور کوي کدی ول شفیع ګوري کدی ول ضمانت کوي خو نه قبلېږي ځکه چلته مشفوع مسلمان نه دی موحد نه دی نو نه د هغه نه قبلېږي نه د ده نه قبلېږي فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن آیات کې چې ازمیخ کړو په ابراهيم عليه السلام باندې خپل رب په اوسو سختو ازمیختونو سره نا ټولې پوره کړل ټولو کې کامیاب شو هغه کلمات قرآن کې چراغلي نشپګ واقعات تی یو واقعہ دو نمروز سروا ابراہیم علیہ السلام آغت دعوت ورکی ناغت نباس جوڑ کو دی سورت کی 258 کی علم تر اللذی حاج ابراہیم فی ربیہ دیو سخت مقواج بادشاہ تا تولی دنیا بادشاہ تا دعوت ورکول او دویم سورت انعام کی راغلیو چه قوم سره بحث کرده و پدیبان دی 72 آیات کی فلما جن علی اللیل و رآ کوکبن قال هذا ربی ستور اخکارشو اسپوگ میں بل روز چه تخکارشو بیا بل روز چه تنور نو پاریو کی فنظر نظر تنفی النجوم پورا باس و سروک پستورو کی چیزی کی خود الوحیت صفت نشتا کنا نا اٹولی خاموش کرو ادریم سورت ابراہیم کی راہلیو 37 ادر شم کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے ربا ما خپل ماشومان د زړه ټوکړي پرې هو دي پداسي او ډاګه کې چنه پکې غیاشتا نه پکې وبشتا نه پکې واخشتا غیر ذی زرع او تا ته می پرې هو دو عند بیتک المحرم دا ګران کارو اپا ٹولو کی گران کار دیتا ہوں لیکن اولاد در ارچاتا نہیں معلوم سلورم سورة مریم کی پل پلار سر لگی آگے 41 یو سلویخ کی دعوت و تور کی یا آبتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا ولید آگا چاہ عبادت کے یس پکې نشته نه فائدہ در کولې شي نه نقصان در کولې شي ډېر لوی تقریر یو تا کړ دا سخت مقام زکه پلار نو هغه نمروز د پاسو کتابونه لیکي چې دا آزر چې و ابراهيم عليه السلام پلان د هغه زماني پیرو ان نمروز بالا خپل بادشاہی شروع کوله چې آزر به لګي دا غلبې په سر باندې تاج کې خود نو بیا واکار اپا سونو زنانو با د ته خدمت کاو په حقیقت کې بادشاہ خو دې وکنه اختیار ټول د سره او ابراهيم عليه السلام ورته مخامخ ويا بتي لا تعبد الشيطان او پینزم سورت انبیاء کی راغلیو اتش پیتم کی قالو حرقو وانسرو آلیتکم او ایغی قوم چی ویس وزوئے تقبلو آلیہو امدادو کہے قلنا یا نارکونی بردو و سلامن علی ابراہیم دور د نمروز نه بچکه کنا شپږم سورې سوافات کې راغلیو قربانی د حضرت اسماعیل. قال یا بنی انی ارا فی المنام 102 سورۃ سواقات کی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. قال یا بت فعل ما تؤمر. ټولو کې کامیاب شو. یو د محدثینو کلمات تی ناغیغا لس سنت تی ناغستی دی چه عشرن من الفطرتی اغا سنت آسان آسان کنا نکو ناغستل ویختاغستل مسواکوال نئے اولا سو پوری یاد کری چی فطرتی آخو سرا خودو کنا نو مطلب د محدثینو دا دے چو میں اغا پرائز سر ترسولی دی او میں اغا سننم سر ترسولی دی او طولو باندی استیعاب کرے دے خوا. قال انی جائلوک لنناس اماما. ہوئے اللہ چیز خو گرزوم تا دا خلق دا پارا پیشوا چې څومره انبیاء راځي هغه ټول تا تابعداري کوي ستا په دین او ستا په ملت او ستا په اصول پسې پروانه داسې امام دي ګرځوم. انبیاء سره د خپل اولاد غمو چې الله زخه یوازې نیمه ما پسې رستو خلق دې. قال من ذریتی او ابراهيم عليه السلام زما په اولاد کې امامان پیدا کا. قال لا ينالوا عهد الظالمين. ویلا چې نرسي وعده د امامت او د نبوت ظالمانو خلقو ته. مطلب دا چې ستا په اولاد کې به دوه قسم خلقي محسن و ظالم. نو دا به خاص محسنین ته حاصلي او ظالمینو تنا حاصلی. بیزاوی ہوئی تنبیہن آیات کی دا اشارہ دا تنبیہ دا علی انہو قد یکونو فی ذریتیه ظلمتن چیز پا اولاد کی با ظلم خلقمی کنا وَإِنَّهُمْ لَا يَنَالُونَ الْإِمَامَةَ دیتا نبوت نشی ملاوی دی. وَإِنَّمَا يَنَالُهَا الْبَرَرَةُ الْأَتْقِيَاءُ مِنْهُمْ آج اکم پی پاک خلقی پرزگار اگیتا ملاوی. دیو جندل تکی مدارکم وی نورم امام رازیم وی قرطبیم وی چ الظالم لا يكون نبيا چې ظلم کړی هغه ته پیغمبر نشي ملاوي دي. او به تر دا چې ظلم نه مراد دلته کې عام شيخه کو کفر یو کاسي ګناي فسق فجوري دا غا نبي نشي کېږي پیغمبر نشي کېږي کو پیغمبران معصومي کنه ها. امام رازی وی تفسیر کبیر کی چه وحتج الجمهور علی ان الفاسق لا يصلح ان تعقد له الامامۃ بهذه الآیت. وی فاسق سڑے و امام نشی کے دے خلق و لپٹ کے وی زوی صاحب اقصی پلار دی مر شو او چې دا غزه تا تا پاتی شو شکر دی. او صاحب اقصی فاسق و فاجری تمام اروز پا داو پسی گردی کرکٹو پسی او ٹیویان گوری سگوری سگوری او خلق وی بس دیر وی دا پلار زی اونیو نو او دا من چی اللہ وی چالا ورکی نو امام رازوی دے امام نشکے فاسق فاجر انا پیغمبر کې دی شي نه بادشاہ کې دی شي امام عام معنا لکه مدارک وی والمراد به ظالم الکافر ها هنا اذ هو الظالم المطلق دا قاعده په صفاتو کې چې صفت چې ذکر شي مطلق مصرف کامل تکیږي ظلم نہ مراد کفر دی وی انسان بهتر زده چې عام ته نہ مراد چیز کا انبیاء هغه چیز هر سنه پاکی کنه ها نو دا آیت ته د عصمت د پیغمبرانو په حق کې څوک په عصمت باندې کتاب لیکي نو دا آیت په پټه پروري چلای نه لو عاد الظالمین الله وی وعده د نبوت گنانگارو تنشی ملاوی دیم دا اس اول خبر شورو کئی چی بیت اللہ مرکز دا توحید دین و شرک پاکی مکوی مشرکانو ویز جعلنا البیتا مصابتا للناس و امنا یاد کئی چیو گردو مونگ بیت اللہ لرا زید جمع کی دو دا خلقو او زید امن مصابت بیا بیا راتلل زکا سوک چی حجو کی بسی طریقہ و عمرہ نوڑی نکی گی او داوی چیر بیا برازمہ پیسی و جمکومہ بیا برازمہ مصابت اندکا واتخذو من مقام ابراہیم مصلن انی سے خلقو مقام دے ابراہیم علیہ السلام زید مانزو ابراهيم النخعي وي ومجاهدهم رحمهم الله جن المرادة من مقام ابراهيم الحرم كله وذ مقام ابراهيم المراد طول حرم نزك جارزه سو قدريگي دركات كي د تواب نه پس نو بس دا ټول حرم داغه د پاره مقام ابراهيم دي قام ابراهيم سره خو درې ذکران دي د دې رشد وجنا حضرت عمر رضی الله عنه او نبی صلی الله علیه وسلم ګرځیدل بیت الله کې حضرت عمر رضی الله عنه وی چدا مقام ابراهيم دي يا افلا نتخذه مصلا ويودر كتب كنكم نو هي ايات نازل شو چې واتخذو من مقام ابراهيم مصلا دا واخنه شنو ايات نو نازل شوي د عمر په خلی باندې هغه د منځو زین شکی دي داو دا آیت تا وجه نشو واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل منگا امر کڑیو ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا انتوہیرا بیتیا چپاک دوارا دا کور زمان دا کم موخی اکڑیو چکل نیو جوڑ کڑی نو آخو ڈاکاوا کور خونو نو مطلب په مطلب دا چې کور نو نال تبکه ری بوتان جوړ کړیو کنه هغه خدي تنو قتل یې او د غزې چره د بوت نه نو خالی کړي ښا ځکه هر باطل پرست چی کنه ها خوب زې لټي شیطان خو پتاو چې دا اصلي زې ده نو بس دور وې سوکرا واستال ته بوت جوړ کړو نوزکو ای توحیرا بیتیا دیکی نور سو کچرا نشتا نور سو خرابی پکی نشتا خود دی شرک نی پاک که لیتوائی فینا دا پارا تواب کون کو لاکی فینا دا پار دا ناس تو خلقو پر رکای سجود او دا پارا دا منز کون کون نګور ټیک د چواو کې ترتیب نشته د امام ابو حنیفه وی رحمه الله کنه او بیا هم مفسرین وی چې طواف مخکې کړی دی نو بیت الله کې د طواف عمره ثواب د بل عمل نشتا نه د مانځو نه د ذکر نه د ایس سره دی نه ګوره منځ پکې په یو لاک دی ښا یو منځ په بیت الله کې چونکی مداسه شو له کنور زینو کې چې یو لاک منځ نه کړی خو بیا هم طواف دا غنه به تر دی زیات په ثواب کې طائفین وی عاکفین څه مطلب امام راغب وی العکوف الاقبال على الشيء وملازمته یو شی ته مخکول او هغه کې وخت یې رول على سبيل التعظيم د تعظیم په طریقې باندې نو عاکفان د بیت الله ناس دي نو څوک پکې خپل خبرې کوي چلکه افغانستان څنګه شه افغانستان څنګه شه د هر ملک خپل خبرې چې دلته لړشین بیت الله کې دا خبرې کوي دا هغه مناسب دي چې ته د بیت الله کې ناستم نو قران خو یې ول عاکفینا د تعظیم په طریقه و ناستي د تعظیم دي ته وی چې په قاعده ناستي او ذکر کوي دنیا خبره خو په دې جماعت کې من دي نو بیا بیت الله کې بیا رستم هر وخت کې الله حکم کړي چې زما کور پاک ساته پاک ساته چې نبی له سلام راغې نوم پاک کو چې فتح مکه فاطم کال باندې وشو نبی له سلام راغې په دغه ورځ باندې د بیت الله دروازه لري کړی و اتم کال باندې چابی راوستا دروازه لري کړا دن لاله حضرت بلال ور سره ته ګورو تا عمر او ابوبکر نشوتلې دا در چا خپل کار دی ها الله تعالی عزت ورکړینو بلال ور سره دن نشو بیا به داغه خلکو تپوس کا چې نبی له سلام دن نسو کړو وی درکاتې وکړو کم ځای وکړو وی دې دوستنو مینس کې ودرې دو هغه نه خلکو تپوس نو اول خو چې ننوت نو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل تصویران پکې جوړو او غشي ورسرو چن تستقسمو بالازلام نبی علیه السلام هوال ټوکړي اکلو ای ظالمانو دی کله تقسیم په غشو کاو دا تاسو رسم او رواج را استه دي اباره ورزل بیت الله ته نه پاک نه پاکې د کنه بس چې هغه پاک شوی دی کنه بیا چې دا بوت نوم نه دی اغسته دا او داسې امت نو کنه ښا پس قال ابراهيم او یاد کا چې وی ابراهيم عليه السلام په دعا کې رب اجعل هذا بلدا امنا اے رب وګرځې ته دې زېل را یو خار وس خطه شډا غدا غرو ندی کندې دي غیر زی زراین خود دین خار جوړ کې حازا دا لوم به وختو چې کله راغی او دا وسه داګه پرتوانو سوال یو کو چې تی خار کې او چې کله بیت الله جوړ کو او بیا خلق راغی خار آباد شو نو بل دعای بیا کړو سورہ ابراهیم کې راغلو 35 کې چې رب اجعل هازل بلدا حازل بلدا دا خار آمنن وجنبنی و بنی ان نعبد الاسنام یا اللہ مونگ دا دین او ساتی ناغا دعا رستو دا محکی وا دا دا داگی دا پار دعا وچی اللہ دیده نخار جوڑکی وچی دا امنی او رزق ورکی دا دیو سی دن کتا من السمراتی دا میون من آمن منهم باللہ والیوم الآخر اغه چا چې ایمان راوړي په دې کې پرز د آخرت او په الله باندې پرز د آخرت ولي ابراهيم عليه السلام د مخ کې نقياس وکړو چې ما خو سوال کړو چې الله زما په اولاد کې هم پیغمبران پیدا کړي الله ما ته تقسیم وکړو چې ظالمانو کې بنئ او نیکانو خلقو کې وي رزلته وی چې دا د رزق سوال کوم نو هم به سره د آیات کم کنا چې الله دې نیکانو خلقو لرزق ورکړي او دا نور با د رزق نه محرومینو څنګه چې د نبوت نه محروم دي الله وی چې نا رحمان نیما د دنیا رزق کوم عام ده کنا دی له بوم ورکو ما دی له وسو کو ورکي معتزله خو نه یو چری وی کافر چې کمرې زخرین دا ولخله نه ورکي نو یې تی ولا ورکه ها زګو هغه پس په دې مصیبت کې اختلی ښا چې د الله رزق وی لوی نعمت ته او الله خپل نعمت دی کافر النور کيو زدان نه خیر او شر جوړ کړی وی الله رب العزت زکه وی ښا قال او الا ومن كفر اغه څوک چې کفر وکړي فمتعه قليلا زه خیر دې لګو غون دی بوله ورکما سکه بوله ورکما ښا پیدا باور کوم لګون تی په دنیا کې ثم اضطره الى عذاب النار الله يخوخ من ذي نرابيك اغم عذاب ذا جهنم تا لکه ذا مرداري لکه مل سپی چه ذا خپی نو تالي کنا اولو تاوی چه راکا گئ ذا غصب دا مشرکان ذا جهنم تا راکا گئ خودین پوئی گئ ویدی پوکی فا امتعوه قلیلا گورا الله وی لکه انتی سکا با لورکم خیر دے دا لکه سکا دا خوا فرعون تاو گورا نمرود دا طولی دنیا بادشاہ تاو گورا بخت نصر تاو گورا توبہ قارون تاو گورا سمرا مالنو دولتنو او اللہ وی دا سکا دا رشتیا سکا دا زکا چی دا آخرت نعمت تاو گورنو توبہ دا جنت پا بیاناتو کی رازی کنا چکا دا جنت یو حورا داغی صرف دا سر اغا سر پیچک دنیا تخکارشی نو دا ټوله دنیا داغی قیمت نشی پورا کے دیں نا کدوم رو سر نورشی نشی پورا کے دیں نو سکیو تا قلیل انوی خوا و بیس المسویر دغه ډیر بد زه درات لوي او د دې خوخ دینو ورې چې سی په کلی دلی دینو د شرک نه توبه نو باسي بس په دې عرب او ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل شروع شو ولي خار به جوړيږي کنه ها په خپل خونه جوړيږي یاد کړئ چې چتول با ابراهيم عليه السلام بنیادونه د بیت الله او اسماعیل علیہ السلام هم بنیادونه وو او چتولیه خواه بنیادونه ولا چایخیو داغی علم اللہ تا دی داغا تاریخ چاہتا ندی معلوم خواه او ای بنیادونه دو ومزمو کن رو چت کلیو تو او جوڑ شویو آدم علیہ السلام وقت کی او بیا توفانون رالا او خاصی توفانون زیده او بوتا دا یوی دا بلی را اخلاسی دیر اغتا اترائی دا کنخا جبریل را اغی بنیادون اوتا و خوا چپا دی بنیادون جوڑ کا نروانی کو خوگت زیو خوا پرا خکڑے دیں د ابراهیم او اسماعیل مینز کې په لګو الفاظو چې القواعد من البيت و اسماعیل داولی ځکه مصری جدای او ګیلکار جدای د مصری سمرا دیاری د ګیلکار په دومره ابراهیم علی السلام مصریو او اسماعیل علی السلام ګیلکار ادواله پیغمبران دی د الله کور جوړ کړي نو سوال کوي دعاګانې کوي ادي دعاګانو کې څومره حکمت ته ګورا ربنا ای رب زمونږه تقبل منا ډیر په مينت د توایو ډیر په جزای او په زارې د توایو چې دا کار زمونږ نه قبول کا د قبلې دو خو نه دی چرته مونږه او چرته ولي تقبل تفاعل تفاعل کې تکلفي چې او کار ډیر په کوشش کې او ډیر په ځان کړي نو دا لفظ مستعمل کړي په دعا کې روح المعنی وي او فی اختیار صیغه التفاعل اعتراف چې دا تفاعل صیغه په دعا کې راوړه دا اقرار دې په دې باندې بل قصور چې الله مونږ ډېر جزان یو ډېر کمزور یو ډېر مونږ بسکار لما فيه من الاشعار بالتكلف في القبول چې ګورم به عبادت کې نوم به بیا لا سوچت کې او جانې بچي خدای قبول کې دا خدای قبلې دونې ګورې چې زمانه په کیسوم را خطا یې شوی یا الله سوال کوم چې قبول کې کمات ګړ دې ولیکن قبول یې کې دومره تم بیا او شان تا وګوره په زمونږ دا کار د قبلې دونې نه یو خدای زمونږ دا ود قبلې دوینو انک انت السمیع العلیم بیشک الله ستانه سوال کوم په صحیح وسیله سره چې واستا اسماء الحسنا دي چې توري دن کې دار چا د خبرې او په دار چا په حال باندې زمونږ دا دعا هم ته اوري زمونږ نیت هم ته معلوم دي مې الله قسم کمی به شي نه معاف کې کنه دا یو دعا دویم ربنا ای رب زمونږ وجعلنا مسلمین لک مونگا اوگر دیتو دوالا مسلمانان استاد پارا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکم او زمون پاولاد کیم یو جماعت پیدا کی چستا تابدار ویم مسلمین سمانا چی پیغمبرانی نو مسلمانان نی نگورا یو بکی اشارت دیتا چ اسلام ډیر لوی شی دی غواړي تاو تینا زړه چا پالا جوړ کړی نا وګوره اسلام ډیر لوی شی دی پیغمبران وایي چې الله هم په اسلام باندې مضبوط کې چې په دې څوک مضبوط شونه کامیاب شي کنه نو به تر خدا راخا چې اشاره شي د اسلام شان تا کمال تا و خامخا امام رازی مشر دنو چه اغا سوئی نو اغاو منونو کنا اغاوئی چه مسلمین موحدین مخلصین لا نعبدو الا ایاکا یا اللہ زمونگ دا توحید دیر خواخ دے نمونگ موحدین کے مخلصین کے چه دا بلچا بندگی نکو پدی توحید باندی مخلص مضبوط کے خان اسلام توحید توئی کنا انور مفسرین معنا کی د دوام مسلمین دائمین مستمرین علی الاسلام یا الله چې تر مرګه پورې دا دین زمون سره ای ډیر خلق پکې اخوازی خاصه خاتمه خراب شوه او دا اولاد زمون نوم یو جماعت او چستا تابعدار وی امتا مسلمتا لکا دا امتو کنا دیتا امت مسلمہ ہوئی کنا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا پیغمبران دی دا سی دعا کئی چی ارچا تا رسی طولو تا رسی دا خوا وارنا مناسکنا وطبع لینا یا اللہ وخیمون تا احکام دا دین یا احکام دا حج زکا چی مرکز جوڑ شو نوس بابا کی حج کو کنا نمو خو نه پویږو مونږ ته تعلیم را کې د احکام د حج وتوب علینا که څه نقصان را نکېږي مهربانیو کې په مونږ باندې بشکه ته توبه قبل انکه مهربان. دریم دعا دار چې مرکز جوړ شو ډیر ښهسته او دې کې وسو ضرورت ته د استاد د معلم د مبلغ د مصلح مې الله دې کې مصلح اعظم راولېږي مبلغ اعظم راولېږي معلم اعظم راولېږي دعا کوي ګور دا دعا ابراهیمی ده د نبی علیہ السلام په حق کې ربنا ای رب زمونگا و بعث بیم رسولا منهم تراولیگی پتی عربو کی چه عربی گوره رسولا یو دی مشان پیغمبر منهم چه دید جنس نی چه انسانی دادری سپتو نشو خوا نگورا مراتینا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دے چه سوک دعا کی ابراهیم او اسماعیل بس او د دې اولاد عرب دي اسحاق پکې نشته دلته عجم آپ له پاتې شو دا خو اسماعیل ور سره دی او هغه د عربو مشر دی نیکه دی نو مراد د پیغمبر نوم محمد صلی الله علیه وسلم شو ځکه چې هغه د اسماعیل په اولاد کې راغلی دی نور خطول پیغمبران بزرگونو اسحاق علیہ السلام پا اولاد کراولی زکا مراد تی رسولن دا پیغمبر مراد تی او دریسی پتو نے اکڑو اشارہ کی دیتا چی ایمان پا پیغمبر باندی ستا ہوئی چی دا دری خبری بخام خامنی چی عربی دے بشر دے او پیغمبر دے نشیحاب الدین عراقی ہوئی کچا په یو کې شک کو نو کافر دی که اوسلی وی چې زب منما چې پیغمبر دی محمد صلی الله علیه وسلم دی او په دې کې مې شک دی چې عربي دی که عجمی دی نو بس کافر شو که اوسلی وی چې منما چې عربي دی او رسولم دی او په دې کې مې شک دی چې نور دی او که بشر دی نو وی دغم کافر دی ولی قرآن دریواله یاد کړی دي ا دې پاره کې شک کوي نا کفر نه دي دریواله چې په تونه بمانی البته ایمان راوړي پیغمبر باندې او دنیا کې به کار صحیح په دنیا کې نصاب به صحیح د تعلیم درجی به پکې سوري درې یتلو علیم آیاتک چ اول بیان یو للی په دې باندې استا یا تون ځکه اول قرآن خدمت داده چې په اعلی طریقه سره به وای حرکات سکنات الفاظ مخارج دا یتلو علیم آیات و یعلمهم الکتاب والحکمت او تعلیم ورکې دي ته د قرآن او سنت مطلبونه به او ته بیانې د یو یو آیات بډیر ډیر معنی بیانې دریم و یزکیهم پاکی بدیل را د شرکنا تزکیه دا سمره گرانه خبره علی بد شرک نه بچ کیږي چې قران وای او دا سی وای چې په معنا مطلب باندې ځان پوهکې نبی ابي له شرک نه بچ شي ها نو ګور دا یقینی خبره ده چې چا قران نه ویلې از شرک ننو بچ کیگی او ما نکن خواه دا یو آیات خونه ده کن خواه چاڑو ویلی نیگ ده سارا آخو نشی بچ که ده آخو کاسی ویلی چه ما ویلی ده ما آیات کرده ده ما دوره دوره ختمو نکلی دی ما دومره دورو نکلی دی از مطلب نینه ده خبر چیسی بغت اللہ سمان آده او دوبی صبغت اللہ سمانا نو دوبی پا دی نپوئی گنا نو دیم دا شرک ننشی بچ کے دے چو می الفاظ ویلی معنا ویلی په مطلب ځان پوی کړی نو هغه سره به شرک نه بچ کیږي زکه وی چې وایو زکی هم دیو پاکی د شرک نه الوبه د دنیا نزی او بیا وی کنه چې اے قومه زبتا سبحان دې نه یریګم شیطان نه امید شو چې د عربو پزمو کبان دی بشیر کوشي نه نه امید شو اخو په دې یریګم چې دنیا بډی رشی او خلق با په دنیا پسی شي نو باغی با یو بل سره جنگونه او قتلونه رونه دا په دې یریګم وی وره دنیا بزیات نور د دین نه یریګم د شرک بنیاد ختم کړه انک انت العزیز الحکیم یا اللہ توی زور ورزاتو او حکمت والا دا هر سکولی شی چی مونگا سوالو کن نبی علیہ السلام بزکوی چی خلق ما نپی جنے تو پیدا تا دا سر نلری کما زدری خبری ما زدری خبری ما انا رؤیا امیم زود خپل مور امینی خوب ما چې خوب ولیدو اوی چې زما دی بدن نه خو یو شغلن بل لاړه ټوله دنیا رڼا شو د کسرا او د قیصر بنگلی ښکار شوی د سپو د داړو په شانتی وی دیما سره جوړ یو ښه نقشې راولې او وبشرا عیسی او د عیسی علی السلام خوشخبری ما چې هغه په خپل وخت کې وی بنی اسرائیل ته چې و مبشرم برسول من بعد اسمه احمد دا ورو و دعاء ابراهیم او دعاء د ابراهیم یې دا درې خبرې دا دعا او چې الله ذکر کړ بنیادی خبر ذکر کړی چې توحید بیت الله مرکز د توحید دی شرک پکې مو کوي دا پیغمبر دعا د ابراهیم دا نیمان پیراوله کنه هغه چې تراول نو زجر دی ښا چې بس ایمان نه راوړي کنه نو انسان بنې نو بس انسان بنې نو کزان لاند نه نو مکدی نو کی دی دی فاللہ وی زن تب انسان نوی انسان خوخیاری تجربکاری عقل مندی دانشمندی ومن یرغب عن ملت ابراہیم اس سوک مخناری دا ملت ابراہیم علیہ السلام نا الا من صفح نفسا مگر غسلی چزانی لیونے کڑے دے مشرک لیونے دے کنا زان لیونے کڑے حضرت زجاج وی جہل نفسہو زان نپی جنینو که تا پوسته اوگی جتا سوکی جواب نشی در کولی دا مشرک مثال دا پخانی لیوانی دی حبنقه او لیوانی تیر شوی اگه بزان تعمیل چولیو او کسما کسم مرایوی پکی غٹی غٹی دا ملنگان سریشنی زیلی و دی و گلابی و بادامی و ای ارس بلابا خالی تا بیچولو چا باوتوی دا سکے وی پدیز ازان پیجنم که نزو خواست ازان نشم پیجنم چی دارا تایی نزو بہا بننا قیما اجی دانین خدای خبر چی بیاسی منو نوچی ادشو نیو سلی تینا عامل وستو او خالی تیواچو او دل ایلہ تاورکڑا دې پاسې د نوغه توي چې انت انا نو فمن انا زه هو ته شوم نو زه سو شوم چې هغه ته وکاتو مې هغه باندې نه هو ته شوې کنه چې زه سو شوم انا انت فمن انا دال پاز الا من صفح نفسه زجاج وي چې خپل ځان یې ونه کړل خپل ځان نه پیژني ابو عبیدوی اهلک نفسه پر ځان هلاک تو مشرک سړی بلکې قران وی یوازې خپل ځان نه سورہ زمر کی براشی سورہ شورا کی براشی چا الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه یواز خپل ځان ځان او خپل اهل او عیال او خپل ټول خاندان پیملی ټول تباہ کړ ځکه چې دې به زیارت لته نو مزدبه ډکا کړه یمون غډیر خلق یو په دارسن کې ناراض نو ټول بلاله بابا له خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه ولقد استفینا فی الدنیا الله یمونګه چونڑ کلیو ابراہیم علیہ السلام پا دنیا کیوں وینو بالآخرت لمن الصالحین او دے پا آخرت کیوں دا کامیاب خلقو نا دے وجہ ذکر کئی دا استفا چھو ولی چونڑ کو پا خلقو کی ولی اذ قال لہو ربو اسلم کل چھوی دا تاقبل ربو چتاب دار شا اسلم اٹولو خبرو کی خان قضیه قربان کا نہم اسلم تابعدار شو کوور ته دانګل نہم اسلم تابعدار شو کما شومان پر خود په خوشی ځنګل کې نو اسلم دا یو خبرونه قال او ابراهيم عليه السلام په جواب کې اسلم تو رب العالمین بس تابعداري ما خود رب د مخلوقات ورکه د الله کلام نه کنا دا سی با جواب ہو چی اسلم تو لکا کنا دا اللہ کلام کی دیر ادب دیکھا نا خواہ لکا کی خوادب نشتا خواہ صفت ذکر کو لرب العالمین چی اگز امون دمرا تربیت کردے دی امون سر دمرا احسانات کردی دی امون با دبلچا تابداری کو دبلچا دا قبر نو چاپی را گردو وصا بها ابراهيم وبني ويعقوب وصيت کو پدی کلمی سره بها یو دا معنا یا پدی ملت سره ابراهيم عليه السلام خپل زامنو تا يعقوب عليه السلام خپل زامنو تا دا رد په يهودو چې غوي يعقوب عليه السلام مړ کېدو نو وصيت وک چې يهوديت راټینګ کې غوري نو اللہ رد کئی چنا دروغ ولی وائی دا غدا وسیعتو خوا یا بنی یا زامن و زمان ان اللہ استفا لکم الدین بیشک اللہ خاص کستا سپار دین دے اسلام پٹول دینو نکیم چونی ایکو خاص ایکو فلا تموتن اللہ وانتم مسلمون نمرک درانشی تاستا مگر پدا سے حال کی چی مسلمانانی ہے سمت لفظ کہ او سڑے داوی چی دا سی مسلمان یادی چی پا منزو لاری انو ہے مرک پا وقت کسو کمونز کولی شی اگر دا مرک حالت او حالی ذکر کوان تو مسلمون چی دا موت پا وقت کی تاسو مسلمانان نو معلومہ شو چی منات تین توحید دے دا مرک پا وقت کی دائی کا نا انسان سرا منز او دست کو بیا ختم شی و ایمان نه ختميږي دا ور سره یې نو معنا چې تاسو موحدین ام كنتم شهدا ا تاسو حاضر وئ تاسو موجود وئ چې دروغ وئ ظالمان اذ حضر يعقوب الموت کله چراغ لی يعقوب عليه السلام تعالی امید مرګ مرخ لانو کنه نی بیا خبر نشی کولی اذ قال لبني چې خپل زامن ته ما تعبدون من بعدي د چا عبادت وکوي رستو زمانہ هله کوي دا وصیت وکایخه مسلمانانو یو نو موږ به دغه وصیت کو خپل اولاد ته چې رستو بس جن کوي نظرانه شکرانی وکوي کو انبیانو سره غم دي د خپل اولاد د عقیدی د دینه چې زامن می په ځای نکړنو دا را سره غم دي زامن وای سچا پزے کڑے او دا اللہ پزے کئی تبہ پزے کئے تزان پزے کئے نو دا غڑی را دے دغا سے بے المازا او بے توبی لڑشی تباہ و برباد شخا اب اس خلق خبری کئی چیئے را کاری اوکا زامن اللہ اٹول خواب پزے زیکڑو وی دغه سی پکاری وی داغه خبره نه کوي چې کوم پلاړ هغه خو یو دوګه ز کفن ځان سره وړ انوري سشي ونه نکلی مشوا توبه اته تاجر منځبان لیدل د جمعه کې نختر پروازو د لوی تبعی ده خان ابي توحید او دینه سو خبر زه ټول عمر په شرک کې تیر کړی د بابا ملنګي او اعلان نکی چې تاسو خدای وبخ جنازه کې شرکت او کې اسواب دارین حاصل کې وای عذاب دارین وای هو نشوي ما تعبدون من بعدی قالوا وذی نعبد الهک بندگی بکو دا غزاتو چستا کارساز دے ویلا آبائی کاو کارساز دے دا مشران استا اگا مشران چی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام الہ واحدا چی کارسازی آو دے ونحنو لہو مسلمون منگا خاص اللہ دا پارا تابداری کو ان کیو گردن کی خود ان کیو دی جملو کې ردی رد حضرت شیخ د پینډه بوي مقصودی جمله دته مقصودی جمله وی دا درې راضی ولی مقصودی دا ځکه ټول خلق پیغمبران منل خدا سي منل چې دا غي بندگی کوله دا غینه به سوالونه غوښتل کول نو الله وی درې دل چې نحن له مسلمون دا کار خو به الله ای بندگی او تابیداری او عجزی او جڑا او فریاد خوب اللہ تایی بل چاہتا نا تلک امتن قد خلت لها ما کسبت دیو جماعتو دا پیغمبرانو چی تیر شو دا دنیا نا یو پکن دے پاتی شوی دا دید پار آغا عمل لے چکڑے دے ولکم ما کسبتم اوستاو دا پار باغ عملی چی تاسو کڑے دے داغی عمل تاسو لپکار نرازی او ستاسو دا عمل اغیط اجت نشتا ولا تسألون عما کانو یعملون او ستاسو نتپوس نشی که دے دا عملونو چی دی کری دی دا رد کی پی یهودو خوا دا یهودو طول دین دقاو مشران پیغمبران دیر لیلوی حسته زمونگ عمل تاو یجت نشتا ځکه چې زمونږه مشران پیغمبران تیر شوي دي الله رب العزت وی ستانه داغي تاسو چا کړی دي ستانه چا تاسو کړی دي پیغمبرانو د مشرانو د پلارانو ستانه خو ستاسو تاسو کیږي چې ایمان راوړه عمل وکړه صداغي نوم صلی الله علیه ولا تسالون عما كانوا يعملون د دې کې امام بخاری حدیث کرکڑے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چاہوی نبی علیہ السلام ہوئی چلا تصب الاموات یا خلق امرو پسی بد ردیمو آئے نیم آپ کوئے فینہم قد افضو الی ما قدمو ذکاری ورسیدو پلو عملو نتا نوک خی نولی ور پسی بدو آئے او کنرا گیر شوی نستاد دی بد رد ہوتا اس پہ دا نرسی اگر ایسی را گر شوی دی خواہ خودل تمرہ جماعت دا انبیاء ہو دے نو دے ویلی چی دی پسی ورس تو خبر نکوئے تلک امتن قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم کسو پڑیر دا تووئی کنا خوئے نا منگ دا غی پوینو باندک پلہ سنناو لکو دا خلق پدی مصیبت اختا دے کنا خواہ صحاباو پسې لګیا دي وی په کورسای باندې جنگونه کړیو په ګور ځان مغر کوا پاکو خلقو بس خبرې مکوا خپل ځان غم کوا غی پرې ده اسوک په امامانو پسې لګیا دي بدبخت خلق ها نورو پسې نه په امام بهاني په صحیح کړي د د دشمنان پکې ډیر دي هغه باندې راځي ور پسې وځي وګور کامیابیږي بنا او ځکه حدیث کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې الله وی چې من عاد علی وليا فقد اذنته بالحرب څوک چې زما په یو دوست پسې خبرې کوي نو زو ته میدان تر اعظم چې ما سره جنگ کوا او دا خو زما دوست دی ا دوست وی یو ته چې په دوست باندې ننکی کنا نو هغه په سیمله کې اکی وګوره دا اشتکار باندې خراب شي خان ځان له د وړو پښو جوړ کړی دا او وخې پکې خوري خو بیا وګوره لاش باندې نه معلومیږي ولی په پاکو خلقو بس لګیای خان وقالوا ايذا يهود و نصارى خلق تكونوا يهودا او نصارى تهتدوا اي خلق يهوديان شه نو کامیاب بشه ور بار راوته دعوت یې شروع کو نصارى وبوي چې خلق عيسایان شه نو کامیاب بشه دا غی نه یادی دا د هر زمانه باطل پرس یادی ښا چې باقاعده دعوت چلیږي او هر یو وی زمون مرګرته او کې دا حق دی دا لاس دی دا لاس قلت او توایا بل نا نا نا ولی يهوديان شو مور تاخيري کړی دي ولی يهوديان شو ولی عيسایان شو نا نا بل ملت ابراهيم حنيفا مون خو تابعداري کو د ملت ابراهيم عليه السلام چې مخې اړول او د هر باطل نه حنيفا المعرض عما سوى الله موږ دا وتابیدار سورۃ قران خبرې دي جواهرات دي دا سيږي جوړول شي چې الله وتعفاتو بسورتم یو خبره نشي جوړول چې په دې جمله کې څومره کمال دي چې بل ملت ولی دا سین دی ویلی چې بل ابراهیم حنیفا مونږه خو بده را ټینګو الله وینا دا شخص تقلید بنکه جاهل درته چاوی تقلید به اصول کې مونږ د اصول تقلید کو هغه اصول مونږ نشو معلوموله د امام ابو حنیفر اویست د قران او سنت امامانو راویست کنه نمونگ داگی شکریہ دا که داگا تقلید دی نور زمونگ دین اغا اصول دی زمونگ تابیداری داگی اصول دا فاغا خواری کلی دا نو خاما خواه شکریہ کسو کدا کئی نو خواب نو ملت ایوی لی خواه تبا دا ملت تابیداری که کتبا دا سڑی تابیداری که نو نتبعو ور سرد خواه بل نتبعو وما کانا من المشرکین اغه ابراهيم عليه السلام چې تم ځان ته موحد وې ته څنګه موحدي شرک نه کوي په خپل ها ډیر خدا ها کوم مشرکین سره په پیند ناشتي ډیر وی ډیر خغاوا مشرکین سره افطاری کوي ها مشرکین سره غم خادي کوي اغه سره د دوا او سلام دي نا وما کان من المشرکین ابراهيم عليه السلام و سره دوا سلام هم پریخیو هغه غم خادی هم پریخیو هغه رشتہ خپل ولی هم پریخیو او پلار ته وی چې سلام علیک خدا حافظ تنه رخصت یې وکړه تاویلی داسې د دې مفسرینو نقطه بیان کړی دا چې ما کان مشرکان یې ولی نه وی چې منل مشرکین وی وی بس داغي په هیڅ خبره کې نو کنه داغي نه داسې ځان پاک ساتلو لکه وی اختی چی دوڑو نو باسی او دی که تعریض دی عربو تا چی دعوه دی ابراهیمی ملت کوئے او لا تاو منات تپراتے دستا سو دین دی وما کانا من المشرکین ابراهیم علیہ السلام خود مشرکانو پلار نو تلے چکلاغی خلق ته دا دعوت ورکی چې کو نو هودن او نسوارا نو تاسو به دعوت نو ورکوي غلی بناسی قولو وای داغی په جواب کې آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی چې مونږ خو ایمان راوړل په الله باندې په وحدانیت سره او پاری دین باندې پاری وحی چې نازل کړی شوی د مونږ ته او هغه چې نازل کړی شوی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام یعقوب علیہ السلام تا اولاد د دی تا اسبات نوسی کړ وسی اما او تی موسی چې ورکل شی موسی علیہ السلام ته تورات عیسی علیہ السلام ته انجیل اما او تی نبیون من ربهم او هغه تمام وحی چې ورکل شی او پیغمبرانو ته د خپل ربنا سوال پیدا چې مون خو مخ کې وي چې او په خواني دینونو منسوخ شو هغه عمل حرام دی عدل تکي ټول را کوم حقلو چې مونږ ټول باندې وګورا ایمان خو به ټول راوړي مونږ خو ایمان خبره نه کړی ایمان به په ټول راوړي او عمل به صرف په دې دین باندې کې چې کوم د آخري پیغمبر شریعت ته دلته امن نه ویلي دی ښا ایمان خو په ټول راوړي کې یو دې پرې خو د ایمان ایمان نه ده کنه ښا په د عمل لپاره صرف شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تانو فرقو بین احد منهم مونږ جدای نه راولو د دې پیغمبرانو په میانځ کې د یو تنهم په ایمان کې دا وسروای ایمان په ټولو یو شان سره ایمان کې یو فرق نه دی ها فضیلت چې ده خوشته مونږ ټول اخیری پیغمبر ته امام الانبیاء وایو سید الاولین والآخرین وارتوائیو فضیلت ځان له خبره را فلا نفرقو فی الایمان بهم داما و نحنو لهو مسلمون مونگه پا خدای توب سر ننیسو مون خاص دا اللہ خدای توب منو تابیداری خوب اداغه کو کنو یهود نسوارا خو نیو فا ان آمنو کدی یهودیانو ایمان روڑو دی نسواراو بمثل ما آمنتم بی پشان داغی چه تاو سنگ ایمان را وڑه ده ده صحابه و شان تاو گو رکن اللہ صفتو نکی خوا عدیه پا غیبت نمڑی گی بمثل ما آمنتم یه ولی ہوئی سمرا کمال ده ولی عین اغس ایمان وی عین اغس ایمان وستا غپلار را وڑی عین اغس ایمان سوک را وڑی شی تد ابو بکر پشان تیمان را وڑی شی تد عمر عثمان علی او صحابه په شان تي نه مثلی وي چې دا غي په شان تي عین هغه نشي کېده فقد هتد نو کامیاب شو يهوديان ته وای چې کامیاب شو مبارک شه کدا سي ایمان عمرول وين تولوا او کوم خيوالو لکه څنګه چې دا غي عادت ته فنما هم في شقاق پس یقینا چې دي په دشمني کې دي دشمنه نوم خوډیر خطرناک دی 400 کې واوري نوې وی راکلګي وبو روزه پی راشي ډیر ګران کار نو الله تسلی زکه ذکر کړه پس یکفی کا هم الله ته پریشانی مکو الله وی زیم کنه پس یکفی کا هم الله نو یقینا سند پار دی یقین له ذقرب نه دي یقینا چې کافی بشي ستاد طرف نه الله د دې لپاره ستاد طرف نه الله ویز کافی ما کنه حسبک الله ومن اتبعك من الله نو مطلب بدای ښا چې معنا نه غلطيږي پس یکفی منکا بس دا و سریات ساته نو معنا به صحیح ښا اسې نه چې دا سه الټا معنا وکړي چې کافی بشي دا غیر طرف نه الله تعالی را دا وی مرګره بشي نه پس یکفیک وملا یقینا چې کافی بشي استاد طرف نه الله دی لرم او هو السمیع العلیم هغه دار څخه خبر دی دار چا خبرې او یو دار چا پنیت باندې پويږي نو راځو چې دا وی په دعوت باندې ښا جدید دعوت وی چې خلق يهوديت ترا ولي نو يهود د زد دوی نه بل کار وکړ دي وخت په وخت سازشونه منسوبي جوړي نوې نوې منسوبي ښا مون قران او سنت کې لګیاوي فکر کوو او غي شپار ودا فکر فکر کوي چې د مسلمان وسنګ گمراه کوو نو رنگ جوړ کو لوی تعالی حوض او زیل رنگ پکې واچو په منونو باندې نچ سوک بعد دی کې پیدا شو ماشوم وی ومو ولکو ناغی حوز تا بیو غرده نو زیل چیندخ بطی نجول شو وی دا پوخ نصرانی شخا دی بچری ایا بسوک داغی دین تا واری دو پا ڈالی رو بانده بی مرگره که ناغی بی ما تعلاو تاو غرده وی دا پولین که خا خپکی گما نو تک زیل بشو وی دا اس پوخ نصرانی شو نالا نبول عزت وی چی دمرا کچا رنگو چی او سور وزیو بیانی دستاسو دا دین رنگ دے راشی زمونگ دا دین رنگ قبول کئیم چی دا تر مرگ پوری نزیم سبغت اللہ یو مانا قبول کئی رنگ دا دین دا اللہ یا او آئے پا جواب کئی چی سنگا مخ کی آمننا باللہ و سبغنا سبغت اللہ مون خوزان رنگ کڑے دے پا توحید باندے او دا جامی بیا سپا کی او دا رنگ بیا نزی مون بسنگا توحید ناولو دا رنگ بخلق نوی نی سبغت اللہ لکا فاتور کی راغلی و فطرت اللہ دا اللہ فطرت قبول کے دا اللہ توحید قبول کے دا بلشان تی رنگ دے پستر گو نخکاری خکاری خو ار چاہتا نخا چسوک سلیمانی رانجوا چی کنا نغت اخکاری خا او سور فتح کی راغلیو چی تراهم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماهم فی وجوہم من اثر السجود دا نخا نخی و علامی دا حق پرستو با دا دی پا مخونو کیوی نی چه غصدی اثر دا عاجزه دا رنگ دی خوا چه پا صحیح مانا که موحیدی کنا اتو اتو گورنو لبا دی پی اسوزی چرا دا دو جوڑیس نشتا دی تا سی یواز ناس دی لبا دی پی اسوزی ولی فی سیماهم فی وجوهم اثر السجود دا دی مونگا رنگ کو اخپل زان دا اللہ پا توحید باندی ومن احسنو من اللہ سبغتن او سوک دی زیاد خیستان دا اللہ نا پا رنگ ورکولو کی عرب خو پوی دپا دی باندی مغید نبی علیہ السلام نا تپوسو کو چه اللہ ام دا رنگو نو کار کئی چه اللہ من احسنو من اللہ سبغا دا غنا پا کبل ماہر بل نشتا اللہ وی دا دنیا کی رنگونه چا ور کړی دي دی اسمان دا رنگ چا ور کړی دي دی زمکی لا دا رنگ چا ور کړی دي دی توتی له چا ور کړی دی سارو له دا رنگ چا ور کړی دي سمر رنگونه دي دا چا ور کړی الله نه دی ور کړی چې ته هغه هم رنگونو کار کوي هستا بشان کار نه کوي چې پیسې ګټي خو هر شی له جدا رنگ ور کړی دی توتیان را بدا د سبز قبا اصالی کوئی که نخوا توتیان لره تکشن جام ور کړی دا او بلبلان را بدا د سرخ کلان هدهد تو گو رکا نخوا اغلی سر تاج بانده تک سر سر تاج ایخ دی ولی پسر بانده خیست رنگی ولی ور کړی توبا ومن احسن من الله سبغه ونحن له عابدون مونږ خاص الله لپاره بندګي کوونکيو نو مسلمون معنی وکړه قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون چې په دې باندې هم فیل شو کنه نو بیا وی چې دا الله چې زموږ آسمان نه پیدا کړی دی هغه زمونږ الله دې وزن له خدای وګوره ور مسلمانان ته وی ځای وی ځان خپل کار کوي خدای ته نواغست نه الله وی وته وای چې جګړه کوي مونږ سره د الله په ذات کې هغه زمونږ هم رب دې او تاسو هم رب دې په دې کې به یو بل سره بنیت نه کوو ونا اعمال نازمون ده پارا زمون عملون دی استاد ده پارا استاسو عملون دی اللہ دی من استاسو ده عملون نو ساتی و تاسو ده عملون نو ساتی نی کوئی نو لکم دینکم ولی دین امونگا خاص اللہ لر اخلاص کون کیو توحید تے خبر رو رسولا مخلصون اخلاص توحید توی نو آخر کی بیاوی چگورا مونگا دی پیغمبرانو اولادیو استاسو پتن لگی چی دا چا اولادی ازان لپلارانو گوره ازان لمشرانو گوره تاریخو لیکه مونگ تخپل مشران معلوم دی نو اللہوی خواه دا یهودیانو عیسائیانو ام تقولونا بلکی وای تاسو اے یهودیانو چې ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او اولاد دی دا یهودیانو یا عیسائیانو قل وتوای انتم اعلمو تاسو خپویږي په تاریخ د انبیاو ام الله کله خپویږي ومن ازلم ممن کتم شهادت عنده من الله څوک دی لوی ظالم دا چانا چې پټه کړه گواہی ځان سره ګورو تا در دې ظالمانو کار سمره قیمتي شی وغه پټ کو گواہی پټه کړه ځان سره کومه گواہی من الله چې د الله طرف نه راغلی و چې دا ټول پیغمبران چې دي دا مسلمانان دي دی په اسلام باندې تیر شوی دي کې یو يهودي عیسائی نو يهودیت او عیسائیت خود تورات او د انجیل دین دي هغه خوش نازل شوی دي نو ابراهيم عليه السلام د دین څخه خبر دی اسماعیل عليه السلام د دین څخه خبر دی ادا گواہی دي سره په تورات کې خودی پټ کړه ملا بغافل عما تعملون نو دې الله غافل دا کارونه چې تاسو یې کوئ چې انبیاو باندې کارونه شو نبی خپل مشران یادولو چې زمونږ آبا او اجداد ډیر لوی خلق تیر شوی مونږ به د هغې په توفیل باندې خلاصېږو نو الله بیا تلک امتن دا خو یو جماعتو قد خلت چې تیر شوي دي لا ما کسبت د دې دپاره عمل لې چې دي کړی دی ولکم ما کسبتم ستاسو دپاره عمل لې چې تاسو کړی دی ولا تسالون عما كانوا يعملون تاسو نه تپوس نشی کېږي دا عملونه چې دي کړی دي ستنه واستاد عمل تپوس کیږي قیامت کې چې ما فعلتا څه دي کړی دي وه یې کنه او لما فعلتا ولی دې دا سکړی دي نزابیا ځان خلاص کا ستنه واستاد عمل او د انبیانو نکیږي د يهودانو دینو ده برواساوا کله به انبیاو پور ځان تاړو کله به په مشرانو پور ځان تاړو الله یې په عمل به بچ کیږي واخر دعوانا